नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद अवतरण भाष्य के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें टीका में कहा कर्मफलम संसारश्चेत प्राक तद अनुष्ठानात् तद अभावात् मुक्तानां पुनर्बंधस्यात् इति आशंका। यही टीका है। कर्मफल यदि संसार है, पूर्व भाष्य में बोल दिया त्रयम्बा इदम् नाम रूपम् कर्म, संसार का फल कर्म का फल संसार यही दिखाएंगे। तो कर्मफल यदि संसार है तो प्राक तद अनुष्ठानात् प्राक, कर्म अनुष्ठान से पहले, माने पहले शरीर हुआ है तो उसके पहले, माने उस बाद में कर्म करेगा तो कर्म अनुष्ठान के पहले कर्म का अभाव है। कर्म के अभाव होने पर भी यदि अज्ञानी को कर्म का फल मिलता हो, संसार मिलता हो, तो मुक्त पुरुषों का भी संसार होगा, क्योंकि इसके पास भी कर्म नहीं है, फिर भी इसको जब संसार हो रहा है तो मुक्त पुरुष के पास संसार समान है, संसार का अभाव, उसको भी संसार होना चाहिए, ये शंका है। कर्मफलम संसार चेत प्राग तद अनुष्ठानात्, उस कर्मफल कर्म के अनुष्ठान से पहले, तद माने कर्म, अभावात तद अभावात माने कर्माभावात, कर्म नहीं है तो मुक्तानाम पुनर्बंधस्यात्, कर्म नहीं है फिर भी संसार का फल मिल, संसारी को फल मिल रहा हो तो जैसे संसारी को मिलता हो मुक्त को मिलना चाहिए, ये शंका पूर्वादि है। तो इसके उत्तर भाष्य में देंगे। तो इसकी टिप्पणी तो हो गई थी 20-21-22 है ना, ये टिप्पणी हो गई थी। यहां ये कहा था 20 में कहा था तद अनुष्ठानात् माने कर्मानुष्ठानात् प्राग पूर्वम, प्राग माने पहले, कर्मानुष्ठान से पहले, तदभावात् में कर्माभावात्। अच्छा, मुक्तानाम पुनर्बंध माने यथा कर्म प्राग कर्माभावे भी प्राथमिक संसार आगमन, जैसे कर्म न होने पर भी संसार मिल गया इसको, संसारी को प्राथमिक संसार मिला, कर्म नहीं है उसके पास, कर्म करने के पहले कर्म नहीं है, फिर भी प्राथमिक संसार जैसा मिलता है, तथा वो इसी प्रकार ज्ञानाग्नि तथा कर्मणाम मुक्तानाम भी, ज्ञान रूपी अग्नि से जो दग्ध कर्म वाले हैं, सारे कर्म जला दिया जिन्होंने ज्ञान रूपी अग्नि से, मुक्तानाम भी पुनरागम, कर्माभाव बराबर है, बिना कर्म भी, कर्म के बिना भी उनको भी संसार होना चाहिए, शंका उठाई। तो भाष्य में कहा इदमेव त्रयम् प्राग उत्पत्ते तरी अभ्याकृतम आसीत इत्यादि, यही कहा था। ये तीन नाम रूप कर्म संसार, ये नाम रूप कर्म तीन है। पूर्व भाष्य में त्रयम् वा इदम् नाम रूप कर्म श्रुति बोलती है, जो नाम रूप और क्रिया ये तीन संसार होता है, यही उत्पत्ते तरी अभ्याकृतम आसीत, संसार पहले भी था, किस रूप में था, हाँ, सूक्ष्म रूप में था, थूलीभूत संसार था बोलते हैं, इसलिए मुक्त पुरुष का संसार होना संभव नहीं, इसके कर्म पहले भी, कर्म के पहले भी संसार था इसके पास, ये अज्ञानी के पास, ये भाष्य में कहा। साथ की टिप्पणी थी अव्याकृत आसित, अनभिव्यक्त नाम रूपात्मना स्थितम आसित, नाम रूप अभिव्यक्त नहीं थे, स्थूलीभूत नहीं हुए थे, इस रूप में संसार था, तथा च न कश्या भी संसार से प्राथमिक उपत्व, इसलिए क्या होगा, किसी भी संसार को प्राथमिक बोलना संभव नहीं है, उसके पहले भी था, उसके पहले भी था, अभी स्थूलीभूत के पहले सूक्ष्म था, सूक्ष्म के पहले स्थूलीभूत था, स्थूलीभूत के सूक्ष्म था, ये चलता रहेगा, इसलिए किसी संसार को प्राथमिक संसार कहना बनता नहीं। तथा च न कश्या भी संसार से प्राथमिक उपत्व शक्य थे, विद्युत्पत्ति प्राक ज्ञान उत्पत्ति के पहले, जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक पूर्व में तस्य सर्वायु सत्वा, तस्य मन संसार से सर्वदायु सत्वा, हमेशा है संसार, यास्तु विशेष, हाँ इतना जरूर विशेष है, यास्तु विशेष है, इतना जरूर विशेष है, यद कदाचित व्यक्ततया कदाचित अव्यक्ततया वक्तव्य, अव्यक्ततया इतना भेद है, कभी व्यक्त रूप से है, कभी अव्यक्त रूप से है संसार, माने थूलीभूत होने के पहले अव्यक्त रूप में है, थूलीभूत होने व्यक्त रूप हो जाता है, किंतु संसार है, जब तक ज्ञान नहीं होगा संसार रहेगा ही, यही है, ये कहा। आगे टीका में तरी तस्याम अवस्थायाम इतिहा, तरी है ना प्राग इदमेव त्रयम् प्राग उत्पत्ते तरी अव्याकृतम आसीत, भाष्य में जो तरी है उसका अर्थ उस अवस्था में, किस अवस्था में, इसको व्याकृत होने से पहले अवस्था में, उत्पत्ति के पहले अवस्था में अव्याकृत था, ये कहा। तस्य पुनर्व्याकरण कारण वह, उस संसार को फिर थूलीभूत होने में, व्याकृत होने में कारण बताते हैं, क्या कारण है, कहा तदेव, तदेव भाष्य में कहते तदेव पुनः सर्व प्राणी कर्मोपसाद, वही जो संसार अव्याकृत रूप का संसार को तत्पद से लेना, जो अव्याकृत रूप में संसार था वही संसार, तदेव मैंने संसार एव, अव्याकृत संसार एव, जो अव्याकृत संसार वही पुनः सर्व प्राणी कर्मोपसाद, सारे प्राणियों के कर्म, सारे प्राणियों ने कर्म किया उसके पहले कर्म है उनका, अब फल देने के लिए व्याकृत होना पड़ेगा, यही है। तदेव पुनः सर्व प्राणी कर्म वसा, सारे प्राणियों के कर्म के बल वश्य अधीन होकर व्याक्रियते, तदेव व्याक्रियते, जो अव्याकृत था वही व्याकृत हो जाता है, स्थूलीभूत हो जाता है, क्यों, प्राणियों ने कर्म किया है तो कर्म का फल देना है उनको, तो प्राणी 84 लाख तो योनि है और वो एक एक योनि में अनंत संख्या के प्राणी है, उनके तीन प्रकार से फल देना पड़ेगा, रहने का आश्रय भिन्न भिन्न होता है प्राणियों का, और शरीर और खाद्य, खाद्य पदार्थ, प्राणी अनेक सभी खाते हैं सभी रहते हैं, सभी का शरीर है किंतु शरीर भिन्न भिन्न प्रकार, मनुष्यों का शरीर अलग, मत्स्य आदि का शरीर अलग, पशुओं का शरीर अलग, और रहने का स्थान भी अलग अलग, और फिर ये शरीर अलग अलग, खाद्य पदार्थ अलग अलग, किंतु सबको तीन चीज चाहिए, शरीर भी होना पड़ेगा, तो पूर्व किया हुआ कर्म का तीन रूप में फल मिलेगा, शरीर और अन्नादि भोजन अपना जो खाद्य है, और रहने का स्थान आश्रय, हम लोग ये बना के रहते हैं, चिड़िया घोंसला बनाती है, मत्स्य जल में रहता है, कई जलचर हैं, थलचर हैं, नवचर हैं, तीन तरह के प्राणियां ये सब, तो यही है। तदेव पुनः सर्व का प्राणी कर्म प्रसाद, वही जो अव्याकृत संसार है वही सभी प्राणियों के कर्म के बस से व्याक्रियते, बीजादि वृक्ष, दृष्टांत दिया है, जैसे बीज अव्याकृत अवस्था में है और वृक्ष जो है व्याकृत हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इतना छोटा बीज बहुत बड़ा हो जाता है, इसी प्रकार सूक्ष्म अवस्था का संसार फैल गया, व्याकृत हो जाता है। ये कहा टीका में कहते हैं, व्याकृत अव्याकृतात्म संसार से प्रामाणिकत्व सत्यत्व आशंक्य अविद्यातत्व तन मिथ्यात्म उक्तम स्मारय थी, पूर्ववादि की शंका होती है यहां कि व्याकृत और अव्याकृत दो प्रकार के जो संसार है, माने सूक्ष्म और स्थूल, व्याकृत होना स्थूल है, नाम रूप ले लिया, पहले नाम रूप रहे अव्याकृत, तो व्याकृत अव्याकृतात्म संसार से व्याकृत और अव्याकृत स्वरूप जो संसार है इसका प्रामाणिकत्व, पूर्व पक्ष कहता प्रामाणिक है संसार, सत्य है, इसमें प्रमाण है, कौन, यही श्रुति प्रमाण, तदे तदेदम तरी अव्याकृतम आसीत नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत, ऐसा श्रुति यही आने वाली है, श्रुति प्रमाण है कि अव्याकृत और व्याकृत संसार को श्रुति बोलते, श्रुति के वाक्य सत्य होता है, प्रामाणिक है, ये पूर्वादि की शंका है। तदे तत्तरी अव्याकृतम आसीत आदि मंत्र आएगा आगे, तृतीय चतुर्थ ब्राह्मण में आएगा, व्याकृत अव्याकृत व्याकृत अव्याकृत आत्मा संसार है, जो दो स्वरूप है संसार का, स्वरूप संसार से प्रामाणिकत्व न तेरे की टिप्पणी है ना, श्रुति बोध्यत्वात्, श्रुति के द्वारा ज्ञापित है, श्रुति कहती आगे कहेगी श्रुति चतुर्थ ब्राह्मण विषय में, तदेतरी अव्याकृतम आसीत तद नाम रूपाध्याम एक व्याक्रियत, ऐसा श्रुति आएगी, पहले अव्याकृत था आगे व्याकृत हो जाता है, श्रुति बोलती है, श्रुति प्रमाण है, एक पूर्वादि प्रामाणिकत्व न, टीका में कहा प्रामाणिक होने से स्वयं, अच्छा प्रामाणिकत्व है ना, सत्यत्वम संसार सत्य है, क्यों, श्रुति के द्वारा बोला गया, श्रुति कह रहे तदेत तदेत तद्धे तत्तरी अव्याकृतवासी तद्धे तत्तरी अव्याकृतवासी आदि श्रुति बोलेगी, तो श्रुति जो बोलती है तो सत्य है, वो प्रामाणिक होने सत्यत्व असंख्य, ऐसा संसार सत्य है, ऐसे शंका करके उत्तर देते हैं, अविद्याकृतत्व है ना, ये संसार अविद्या का कार्य है, अज्ञान का कार्य है, उत्तर दे रहे हैं सिद्धांति, अविद्याकृतत्व तन मिथ्यात्व, जो अविद्याकृत होता है मिथ्या होता है, संसार मिथ्या है, अविद्याकृत जैसे रज्जु में सर्व अविद्याकृत है मिथ्या है, उसी प्रकार ये संसार भी अविद्याकृत है मिथ्या है, सत्य नहीं, मिथ्यात्व उक्तम स्मारयति, ये पहले कहा था भाष्यकार ने, उसी को याद दिलाते हैं दोबारा भाष्यकार, उक्तम स्मारयति, जो पहले याद दिलाए उसी को याद दिलवाते हैं, उक्तम 10 नंबर 14 नंबर टिप्पणी है ना, संसार गति नाम रूप कर्माश्रया इति वाक्य ने उक्तम। देखो 14 पृष्ठ में कहा था ये भाष्यकार ने, संसार गतिर नाम रूप कर्माश्रया ऐसा बोला था 14 पृष्ठ के भाष्य में है। संसार गति नाम रूप कर्माश्रया इति वाक्य ने उक्तम, इस वाक्य से कहा भाष्यकार ने 14 पृष्ठ में है भाष्य में। नाम रूप क्रिया से, नाम रूप क्रिया के का जो आश्रय है उस संसार का भी वही आश्रय है, माने अज्ञानी आश्रय ऐसा बताया वहां, अविद्या आश्रय वाला है। ये उक्तम जो कहा था 14 पृष्ठ में कहा था उसी को याद दिलाते हैं। क्या कहेंगे भाष्यकार? सोयम करके भाष्यकार, सोयम करके भाष्यकार बोलते हैं इसी को। सोयम व्याकृत अव्याकृत रूप संसार, संसार कहने से पुलिंग हो गया, वही यह संसार जो व्याकृत और अव्याकृत दो रूप में जो संसार है, यह संसार संसार अविद्या विषय, हाँ अज्ञान का विषय है, अविद्याया विषय अविद्या विषय, अज्ञान का विषय है यह, जब तक अज्ञान है तब तक संसार है, अविद्या विषय। एक नंबर टिप्पणी, अव्याकृत अविद्याकृत इत्यर्थ, माने अविद्या के द्वारा रचा हुआ है संसार, अज्ञान से जनित है, ज्ञान काल में नहीं मिलेगा। टीका, सयस ही भ्रांति विषय हो, ये जो संसार है ना सयस, वही जो संसार है वह भ्रांति विषय हो ना प्रामाणिक, ये भ्रांति का विषय है, जैसे रज्जु में सर्व भ्रांति का विषय होता है, ये संसार भी भ्रांति का विषय है, ब्रह्म ज्ञान का विषय है, अविद्याकृत है। सयस ही भ्रांति विषय हो न प्रामाणिक, ये प्रामाणिक नहीं है संसार। तत्कुतो अस्य सत्यता इत्यर्थ, इसलिए इसकी सत्यता कहां रहेगी अब, जब भ्रांति का विषय है तो सत्यता कहां, यही सिद्धांति बोल रहे हैं। 15-16 की टिप्पणी है, भ्रांति प्रयुक्त इत्यर्थ यही है, तस्मात भ्रांति मूलक तत् भ्रांति मूलक ही कहा, तत्कुतो अस्य का ना तत् माने भ्रांति मूलक कहा। आगे टीका में कहते हैं, कथम अस्य आत्मने अद्वय कूटस्थे प्राप्ति, पूर्वादि कहता है महाराज अद्वय कूटस्थ आत्मा में संसार की प्राप्ति कैसे हो गई, असंग आत्मा है संसार की प्राप्ति कैसे, संबंध कैसे हो गया संसार का। कथम अस्य मन संसार से, अस्य मन संसार से संसार का आत्मनि अद्वय आत्मनि, जो अद्वय आत्मा है अद्वितीय जो आत्मा है उसमें कथम कूटस्थ, कूट निर्लेप है वो, उसमें कथम प्राप्ति कैसे इसकी प्राप्ति हो गई संसार की, ये प्रश्न है पूर्वादि का, तो उत्तर देते हैं आगे। तीन रूप से प्राप्ति है संसार के, क्रिया कारक फल रूप से प्राप्ति है, ये बोलना चाहेंगे। टिप्पणियां हैं अस्य सत्र की टिप्पणी, भ्रांति मूलक संसार अस्य अस्य का अर्थ, जो भ्रांति मूलक संसार है इसका आत्मा में निर्लेप आत्मा में कैसे प्राप्ति है ये शंका। 18 में कहा संबंध, प्राप्ति माने संबंध कैसे हो गया आत्मा में, आत्मा निर्लेप और ये भ्रांति मूलक संसार इसके कैसे आत्मा में आया, अतः आरोप है, ये बोलेंगे भाष्य में, ये कहेंगे आरोप है, ये कहना क्रियाकारक, ये भाष्य में कहा क्रियाकारक फलात्मकता, या तीन रूप में आत्मा के साथ संबंध दिख रहा है संसार का, क्रिया रूप में कारक रूप में और फल रूप में संसार वास रहा है, मैं ये करता हूं ये मेरी क्रिया है और आगे फल भोक्ता बनूंगा, ये तीन रूप में संसार वास रहा है आत्मा में अज्ञान के कारण। क्रियाकारक फलात्मकता या आत्मरूपत्व अध्यारोपिता, आत्मा में तादात्म रूप से आरोपित है, आत्मा में संसार तादात्म रूप से आरोपित है, तादात्म्य का दो तीन टिप्पणी है ना, आरोपित चार भी है आरोपित हो, तो दो तीन चार, दो में कहते हैं निष्क्रिय अद्वय सिद्ध स्वरूप स्वरूप आत्मनि, जो आत्मा का स्वरूप है निष्क्रिय है अद्वय है ऐसा सिद्ध है स्वरूप उस आत्मा में, भासमान से संसार से अध्यारोपित महा, भासमान जो संसार है आत्मा में जो संसार भास रहा है इसमें हेतु बताते हैं क्रियाकारक फल रूपतया, एक कहा हेतु संसारो ही क्वचित क्रिया रूप, संसार तीन रूप में है, कहीं क्रिया रूप में दिखाई पड़ता है संसार, सच न निष्क्रिय आत्मा ने वस्तु नहीं संभवती विरोधात्, निष्क्रिय आत्मा में वो संसार होना क्रिया रूप आत्मा, क्यों ये संसार क्रिया रूप और आत्मा निष्क्रिय उसमें होना संभव नहीं है, इसलिए आरोपित है, वास्तव में आत्मा में संसार क्रिया रूप संसार होना संभव नहीं, क्यों वो क्रिया और आत्मा निष्क्रिय विरोध है, ये कह रहे हैं सिद्धांत। संसार ही क्वचित क्रिया रूप ऐसा दिखाई पड़ता है, क्रिया रूप में दिखाई पड़ता है, सच माने उस क्रिया रूप संसार न निष्क्रिय आत्मा वस्तुतः संभव थे, निष्क्रिय आत्मा में होना संभव वास्तव में होना संभव नहीं है। ये विरोधात क्यों विरोध है, निष्क्रिय में सक्रिय कहां से होगा। दूसरी बात क्वचित कारक रूप कहीं कारक रूप में दिखाई पड़ता है संसार आत्मा में, तस्य तो सद्वय से अद्वय विरोध। कारक जो होता है किसी के द्वारा होता है, द्वितीय होता है करने वाला हो तो कारक बनेगा, तो सद्वय होता है तो करने वाला व्यक्ति के पास साधन हो तो काम करेगा, द्वैत के साथ होता है, और आत्मा अद्वय है यह भी विरोध है, कारक होना भी विरोध, इसका मतलब वो भी आरोपित है, क्रिया भी आरोपित है और कारक भी आरोपित है। क्वचित फलात्मक और कहीं संसार फल रूप में दिखाई पड़ता है तो वह कैसा, तो कहा फलस्य च कार्य रूप है, फल जो है कार्य होता है, फल होता है कार्य, कार्य रूप होने से कार्य सिद्धे वस्तु नहीं वस्तु तो विरोधा, और आत्मा सिद्ध वस्तु है कार्य नहीं है, तो फल कार्य रूप होता है, आत्मा सिद्ध वस्तु है, सिद्ध वस्तु कार्य नहीं होता, इसलिए वो भी विरोध है। फलस्य च कार्य रूपतया सिद्धे वस्तु ने सिद्ध वस्तु जो आत्मा है उसमें वस्तुत्व विरोध वास्तविक होना संभव नहीं, इसलिए अध्यारोपित संसार सती संसार सत आत्मा में आरोपित ही है संसार वास्तविक नहीं है। ये कहा अगर तीन नंबर की टिप्पणी कहते हैं आत्मरूपत्व है ना, माने आत्म तादात्म्य न आत्मा के साथ तादात्म्य, और जैसे रज्जु में तादात्म्य सर्प होता है इसी प्रकार माने आरोपित पदार्थ तादात्म्य हो जाता है, संसार रूप से दिख रहा है मैं करता हूं, मेरी ये क्रिया है मैं इसका फल भोगूंगा, इस भावना में आ रहा है वो क्रिया कारक फल के संबंध करके संसार ऐसा कर देता है। माने इसे आत्म तादात्म्य नहीं करते, माने आविद्य का तादात्म्य संबंध है ना, वास्तविक संबंध नहीं है संसार का आत्मा के साथ, आविद्यक संबंध है, काल्पनिक संबंध है, कैसे संबंध है काल्पनिक, आविद्यक तादात्म्य संबंध है ना, एक आविद्यक अविद्याजन्य तादात्म्य संबंध है, वास्तविक संबंध नहीं, घट और भूतल जैसा वास्तविक संबंध नहीं है। चार में कहा अध्यस्त आरोपित माने अध्यस्त, एक कहा स्वयं अव्याकृत अव्याकृत रूप संसारो अविद्याकृत क्रियाकारक फलात्मकतया आत्मस्वरूपत्व न आत्मरूपत्व न अध्यारोपितो अविद्या एव अविद्यया एव, किसके द्वारा है अज्ञान से ही है, अविद्यया एव तृतीयांत है, अविद्या के द्वारा ही आरोपित है, अज्ञान से ही आरोपित है, ज्ञान काल में संसार क्रियाकारक फल नहीं दिखेगा, अविद्यया एव मूर्तामूर्त तद्वासना, संसार का इस स्वरूप तीन रूप है, मूर्त स्वरूप अमूर्त स्वरूप और वासना संस्कार स्वरूप, माने मूर्त माने स्थूल और अमूर्त माने सूक्ष्म, व्याकृत और अव्याकृत दो है, तो मूर्त अमूर्त वासनात्मक संसार है, सारे संसार का विशेषण है, ऐसा संसार है मूर्त रूप और अमूर्त रूप और संस्कार रूप, तीन रूप का संसार यह है। पांच की टिप्पणी में कहते हैं स्थूल और सूक्ष्म तत्संस्कारात्मक है, क्या मूर्त माने स्थूल और अमूर्त माने सूक्ष्म और वासना माने संस्कार, ये तीन रूप वाला जो सरकार है संसार है। अतः इससे जो विलक्षण अस्मात, अतः का अर्थ अस्मात इस संसार से, ऐसा जो संसार है इससे जो विलक्षण आत्मा है न मूर्त भी नहीं अमूर्त भी नहीं संस्कार वाला भी नहीं। अतः छह की टिप्पणी में बोलते हैं उक्त संसार आदि पंचमी है, अतः पंचमी इस संसार से विलक्षणो आत्मा विलक्षण है, क्रियाकारक फल रूप नहीं है, मूर्तामूर्त संस्कार रूप भी नहीं है। हाँ अतः माने अस्मात् संसारात विलक्षण अनाम रूप कर्मात्मक, ये नाम रूप कर्म वाला है संसार क्या है, और आत्मा कैसा है अनाम रूप कर्मात्मक, जिसमें नाम भी नहीं रूप भी नहीं कर्म भी नहीं, नाम रूप कर्म से रहित है आत्मा, ऐसा आत्मा है। अद्वय ये सद्वय है संसार और आत्मा अद्वय है, अद्वय और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव भी, वह आत्मा अपना स्वरूप से ऐसा है नित्य शुद्ध है बुद्ध है ज्ञान स्वरूप है और मुक्त स्वरूप है, ऐसा स्वभाव वाला होने पर भी आत्मा ऐसा होने पर भी आरोपित हो रहा, फिर भी क्रियाकारक फल भेदादि विपरीत, क्रियाकारक फल भेद आदि के द्वारा विपरीत होकर के अवभासते आत्मा इस रूप से दिखने लगता है अज्ञान के कारण, किस रूप क्रिया रूप में कारक रूप में फल रूप में दिख रहा है, मैं करता हूं मैं ये कर्म करता हूं इसका फल भोगूंगा, इस रूप में दिख रहा है अविद्या के कारण। ही कहा टीका है समारोपे मूल कारण आत्मा में जो संसार का आरोप होने पर, जो नाम रूप कर्मात्मक संसार है, इसका आत्मा में आरोप होने में कारण बताते हैं। अविद्या एव एक, अविद्या एव, अन्य कोई कारण नहीं, अज्ञान से ही ये संसार आरोपित है। जैसे रज्जु में सर्प आरोपित अज्ञान से ही होता है, सर्प है ही नहीं, इसी प्रकार संसार आत्मा में अविद्या से ही होता है, क्योंकि आत्मा का संसार का स्वरूप अलग है, वो नाम रूप कर्मात्मक है और ये अनाम रूप कर्मात्मक है, नाम रूप कर्म नहीं है यहां, और सद्वय है या अद्वय है, ऐसी स्थिति है। तो वह संसार होना संभव नहीं है, अविद्या से ही संसार आरोपित है, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि ये कहा। आत्मनि टीका में आत्मनि अविद्यारोपितम द्वैतम इत्यत्र द्वे भाव ब्रह्मण रूपे मूर्तम जैवा मूर्तम च इत्यादि भागम प्रमाण है। कहते हैं देखो, आत्मा में अविद्या का आरोपित होने पर, होने में माने अज्ञान का आरोप हो रहा है, इसलिए करता हूं भोगता हूं कर्म करता हूं बोलता है मानता है, नाम रूप कर्म संसार आरोपित है नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा में। तो आत्मा ने अविद्यारोपितम द्वैतम, जो आरोपित द्वैत है आत्मा में है, इस विषय में आत्मा में द्वैत आरोपित है। इस विषय में आगे मूर्तामूर्त ब्राह्मण आएगा, द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण, द्वितीय अध्याय में पहले ब्राह्मण आता है अजात शत्रु ब्राह्मण, दूसरा शिशु ब्राह्मण, तीसरा मूर्तामूर्त ब्राह्मण। तो द्वितीय अध्याय के तीसरा ब्राह्मण है ये मूर्तामूर्त ब्राह्मण, देवाव ब्रह्मण रूपे मूर्तम से अव्या मूर्तम से ऐसा बोलेंगे, और ब्रह्म के दो रूप है मूर्त और अमूर्त ऐसा बोलेंगे। तो यही है आत्मा में अविद्या आरोपित है द्वैत, इस विषय में द्वेवाव ब्रह्मण रूपे मूर्तम च विवाह मूर्तम च, ये द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण, यही वाक्य प्रमाण है। यही भाष्यकार इसी वाक्य को प्रमाणित करते हैं, यहां संसार आरोपित है आत्मा में, इसमें मूर्तामूर्त ब्राह्मण को यहां प्रमाणित करते हैं, द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण को आते हैं। ये कहा मूर्त, ये कहा मूर्तामूर्त तद्वासनात्मक, यही संसार है ना, मूर्त और अमूर्त और उसका संस्कार रूप है संसार, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं ननु आत्मनि आरोपो नोपपद्यते, संसार का आरोप करना ठीक नहीं होता, आत्मा में संसार का आरोप करता नहीं। ननु आत्मनि आरोपो नोपपद्यते तस्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से, आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला कैसे आरोप करेंगे उसमें, आरोप के लिए सादृश्यादि नहीं है। द्वैत विलक्षणत्व, द्वैत से विलक्षण है आत्मा, द्वैत अनित्य है, अशुद्ध है, अबुद्ध है, अमुक्त है, और ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, तो द्वैत से विलक्षण है, तो आरोप कैसे होगा संसार का, ये ठीक नहीं है आरोप कहना, ये पूर्वादि का कहना है। आत्मनि आरोपितम नहीं, ननु ननु आत्मनि आरोपो नोपपद्यते, आत्मा में आरोप संसार का आरोप घटता नहीं है, क्यों, तस्य माने आत्मना नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव से, आत्मा कैसा है, नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, द्वैत विलक्षणत्व, आत्मा द्वैत से विलक्षण है, इसलिए असति सादृश्य, कोई सादृश्य भी नहीं है, सादृश्य के बिना अध्यास नहीं कर सकते हैं, रज्जु में सर्प का अध्यास होता, क्यों, सादृश्य है, जितने लंबी रस्सी वैसे लंबा सर्प होता है, जितने मोटी रस्सी होती मोटा सर्प, इसलिए सादृश्य के कारण धोखा होता है, वहां आरोप होता है। आत्मा किसके समान है, ये नित्य शुद्ध मुक्त मुद्द स्वभाव है, वह अनित्यादि है, क्या सादृश्य मिलेगा संसार का और आत्मा का जो आरोप करने के लिए, नहीं है, ये पूर्वादि का कहना है। द्वैत विलक्षण असत्य सादृश्य अध्यास असिद्धे, सादृश्य के अभाव में अध्यास नहीं कर, आरोप नहीं कर सकते। तो आत्मा में जगत का कोई सादृश्य तो आता नहीं है, तो कैसे आरोप होगा, आरोप होने के लिए सादृश्य चाहिए, रज्जु में सर्प का आरोप होता है सादृश्य है, सुक्ति में चांदी का आरोप होता है, दोनों में सादृश्य है, सादृश्य के बिना आरोप नहीं कर सकते, तो आत्मा और अनात्मा में सादृश्य है ही नहीं, कैसे आरोप हो सकता। अतः आह इसके उत्तर देते हैं भाष्य में, अतः माने अस्मात, इस संसार से विलक्षण है आत्मा, अतो विलक्षण अनाम रूप कर्मात्मक, नाम रूप कर्मात्मक नहीं है आत्मा, नाम रूप कर्म वाला नहीं है, संसार नाम रूप कर्म वाला है। अच्छा, अद्वय नित्य शुद्ध मुक्त स्वभावोपी, ऐसा होने पर भी क्रियाकार फल भेदादि विपरीत अवभाषित है, फिर भी क्रियाकार फल रूप से दीख भाषित हो रहा है, एक आना चाहते हैं। ठीक है, संसाराद विलक्षण में प्रकट, संसार से विलक्षणता को प्रकट करते हैं, कैसे है वो, अनाम रूप कर्मात्मक, आत्मा कैसा है, और संसार है नाम रूप कर्मात्मक है, आत्मा अनाम रूप कर्मात्मक है, इसलिए आदि पदे ना अन्य विपरीत भेदा संग्रहित आदि है वहां क्रियाकार का फल भेद आदि, उसमें आदि पद लगाया तो आदि से क्या हो अन्य भी लेंगे आदि पदे ना अन्य विपरीत भेदा संग्रहित आदि पद से अन्य भी जितने विपरीत भेद है उनको भी लिया जाएगा क्या होगा तो 19 नंबर के पेड़ बताया इस बात को देवतिरय मनुष्य आदि इस रूप से भी प्रतीत हो रहा आत्मा देवता रूप में दिख रहा है मनुष्य रूप में दिख रहा है तेरे पशु आदि रूप में दिख रहा है आत्मा ये भी है विपरे भेरा संग्रहते कहा आरोपे प्रमिणोमी करोमी भुंजे इति अनुभव आरोप है संसार में आरोप होने होना के लिए कोई सादृश्य आदि नहीं फिर भी आरोप है क्या है प्रमाण देते हैं क्या बोलते हैं प्रमिणोमी करोमी भुंजे ऐसा प्रमिणोमी माने 20 की टिप्पणी में कहा प्रमाश्रयो भवामी मैं ज्ञान का आश्रय होता है मुझे ज्ञान है मैं ज्ञान का आश्रय हूं ऐसा कहता है करो मैं ये काम करता हूं यज्ञादि करता हूं ऐसा बोलता है भुंजे फल भोगूंगा मैं फल भोगता हूं इति अनुभवम प्रमा यह अनुभवी प्रणाम है संसार आत्मा में आरोपित है क्योंकि आत्मा बोल रहा है क्या बोलता है प्रमिणो भी माने प्रमा का आश्रय ज्ञान का आश्रय होता हूं मुझे ज्ञान है अमुक अमुक विषय का ज्ञान है ऐसा बोल रहा आत्मा और मैं कर्म करो मी कर्म करता हूं फलम भुंजे फल भोगता हूं ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब जरूर आरोप है यहां अविद्या ही कारण और कोई कारण नहीं सादृश्य आदि कुछ नहीं अविद्या पर्याप्त है आरोप के लिए अज्ञान के कारण ऐसा बोलता है एक कहा अब प्रमिणो भी 10-20 की टिप्पणी हो गई अच्छा और भी है प्रमाश्रय भवामी प्रमाता हूं यदा मैं प्रमाता हूं और प्रमा का आश्रय में ज्ञान का आश्रय प्रमाता मैं प्रमाता हूं कहता है प्रमातृत्व अनंतरम जब प्रमाता बन जाता है ना प्रमातृत्व लाता है अपने उसके बाद कर्तृत्व हो जाएगा स्वर्ग आदि के विषय में जानकारी करेगा उसके बाद में कार्य काम करेगा कर्तृत्व आ जाएगा तथा फिर उसके बाद कर्तृत्व होगा उसके बाद भोक्तृत्व आ जाएगा ये सारा आरोप इति क्रमो दर्शिता पहले प्रमातृत्व उसके बाद कर्तृत्व उसके बाद भोक्तृत्व ये क्रम दिखाया है ये प्रमिणोमी आदि के द्वारा प्रमिणोमी करोमी भुंजे इसके द्वारा ये दिखाया ये कहा आगे ठीक है आत्मनि अध्यास सादृश्यादि भाव भी देखो आत्मा में अध्यास कैसे होता है सादृश्यादि नहीं है ये पूर्व पक्ष का प्रश्न था उत्तर दे रहे हैं आप आत्मा में जो अध्यास है ना उसके लिए सादृश्य के अभाव होने पर भी अध्यास होता है कहते ऐसा स्थान है सादृश्य होना ही कोई जरूरी नहीं ऐसा भी स्थान है बिना सादृश्य कोई सादृश्य न मिलने पर भी अध्यास होता है जैसे आकाश में नीलिमा कौन से सादृश्य मिलेगा वहां जैसे आकाश आकाश में नीलिमा जो दिखा ऊपर जो नीला नीला दिख रहा है तो आरोप है वो आकाश नीला तो है नहीं जहां आपको नीला दिख रहा है आप वहां पहुंचिए ऐसे ही रहेगा वहां नीला नहीं है वहां तो वो आरोप है वो किंतु सादृश्य किसको सादृश्य दें क्या आकाश की नीलिमा के लिए नहीं माने सादृश्य के अभाव में भी आरोप होता है आत्मा का जगत का कोई सादृश्य नहीं है फिर भी आरोप होता है ये आकाश में नीलिमा का दृष्टांत दे रहे हैं ठीक है ये बोलते हैं आत्मनि अध्यास सादृश्य आदि भाव भी आत्मा में जो जगत का अध्यास है नाम रूप कर्म का अध्यास है वह सादृश्य आदि अभावे भी सादृश्य आदि नहीं है न होने पर भी नवसी मलिनत्वादिवत जैसे नव माने आकाश में मलिनत्व दिखता है माने मल दिखाई पड़ता है नीला नीलापना दिखाई पड़ना जैसे आरोप होता है आकाश में आरोप है वो सादृश्य के अभाव में भी आरोप है आकाश के जैसा सादृश्य कौन है कोई है ही नहीं होता इसी प्रकार अतो अनुभूयते इस प्रकार अनुभव आत्मा में होता है जगत का अनुभव हो रहा है अतः इसी कारण से 21 की टिप्पणी अतः माने सादृश्यादेर अध्यास अप्रयोजक सादृश्यादि जो है ना अध्यास का प्रयोजक नहीं होते हैं माने यत्र यत्र सादृश्यत्व तत्र तत्र अध्यासत्व ऐसा व्याप्ति नहीं बनती है प्रयोजक नहीं होता कहां व्यभिचार करता है आकाश में मलिनता का वहां पर सादृश्य नहीं फिर भी हो रहा है इसलिए आप ये नहीं बोल सकते थे यत्र यत्र सादृश्यत्व तत्र तत्र अध्यासत्व ऐसा नहीं बोल सकते सादृश्यादेर अध्यास अप्रयोजकत्वात् ये अप्रयोजक है अनुकूल तर्क रहित है अच्छा। तो कहते हैं अतः सविलास अविद्या निवर्तक ब्रह्म विद्यार्थत्व, इसलिए कार्य के सहित, विलास माने कार्य, कार्य के सहित जो अविद्या है उसका कार्य, अविद्या का कार्य है जगत, उस कार्य के सहित जो अविद्या ज्ञान है सविलास, अतः सविलास विलास माने कार्य, उसके जो विस्तार अविद्या का विस्तार, कार्य के सहित अविद्या निवर्तक ब्रह्म विद्यार्थत्व है ना, वो जो कार्य के सहित अविद्या के निवर्तक कौन है, ब्रह्म विद्या, उसके लिए ब्रह्म विद्यार्थत्व है ना उपनिषद आरंभ संभव है, इसलिए उपनिषद का आरंभ संभव है, यदि उपसंगार थी इसका उपसंगार करते हैं, अतः करके भाष्य में ही कहा, अतो अस्मात् क्रियाकारक फलभेद स्वरूपात एतावत इदम इति साध्य साधन रूपात विरक्तस्य कामात दोष कर्म बीज भूत अविद्या निवृत्तये रज्ज्वाम सर्व विज्ञान अपनयनाय ब्रह्म विद्या आरभ्यते, कहा भाष्य में अतो नव की टिप्पणी आता में संसारस्य अध्यस्तत्व संभवात, संसार अध्यस्त होना संभव है, सादृश्यादि अभाव होने पर भी संसार का अध्यास होना संभव है, आत्मा में जैसे आकाश में नीलिमा का अध्यास होता है सादृश्यादि के अभाव में भी, तो अतः हमारी यही है अस्मात् वन संसारात, दस नंबर टिप्पणी, संसार आदि संसार से कौन सा संसार का स्वरूप का हिस्सा है, क्रियाकारक फलभेद स्वरूपात, ये संसार का स्वरूप है, संसारात क्रियाकारक फलभेद स्वरूपात संसारात, क्रियाकारक फल भेद स्वरूप जो संसार है ये संसार से एतावत इदम इति साध्य साधन इत्यादि, बस इतना ही है, दो ही रूप में संसार है साध्य साधन वाला, एतावत इदम ये संसार जगत साध्य साधन रूपाद, ये जो संसार साध्य साधन स्वरूप है विरक्त से, दोनों साध्य साधन रूप संसार से जो विरक्त है, ऐसा विरक्त है कहा, एतावत के ऊपर में ग्यारह की टिप्पणी है ना, इदम जगत एतावत अनर्थात्मकम, बस यही है, ये जगत अनर्थात्मक है, अनर्थ रूप है बस, ऐसे अनर्थात्मकम एत जगत अनर्थात्मक इति हेतु, हेतु इस हेतु में संसार से अनर्थात्मकत्वात इति समुदाय, समुदाय का अर्थ यह है संसार अनर्थात्मक होने, अनर्थ स्वरूप होने से, संसार कोई प्रयोजन सिद्ध देने वाला नहीं है अनर्थ स्वरूप होने से, एक कहा। अच्छा तो विरक्तस्य कामादि दोष कर्म बीज भूत अविद्या, कामादि जो दोष है, कामना है स्वर्ग आदि की कामना करता है तो यज्ञ आदि करने लग जाता है, आपको फल की कामना होती है तो आप क्रिया करने लग जाते हैं, कामादि दोष जो कामादि दोष जो होने वाले जो कर्म है उसके बीज क्या है, अविद्या कर्म, कामादि दोष कर्म बीज, जो कामादि दोष वाले जो कर्म होते हैं वो कर्म का बीज भूत जो अविद्या है उसकी निवृत्ति के लिए, जैसे रज्ज्वाम इव सर्प विज्ञान अपनयनाय, जैसे रज्जु में सर्प विज्ञान को हटाया जाता है ना ज्ञान के द्वारा, किसके द्वारा, ठीक इसी प्रकार ये कामादि दोष अविद्या निवृत्ति के लिए ब्रह्म विद्या आरभ होते हैं, ब्रह्म विद्या का आरंभ किया जाता है, ये कहा कामादि दोष कर्म में बारह की टिप्पणी, तत्त दोष प्रयुक्त निषिद्ध कर्म, तत्त माने दोष से युक्त जो कामादि दोष से युक्त निषिद्ध कर्म, इसके बीजभूत अविद्या है उसके निवृत्ति करने के लिए, माने जैसे रज्जु में सर्प विज्ञान को हटाया जाता है किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा, विज्ञान के द्वारा हटाया जाता है, इसी प्रकार ये संसार को के बीज जो कारण है अविद्या, इसको निवृत्ति करने के लिए ब्रह्म विद्या आरंभ की जाती है, कहा ब्रह्म विद्या आरंभ थे ये बता दिया। एतावत इति अनर्थात्मत्व उक्ति ही कहा, जो एतावत संसार के स्वरूप, एतावत बोल दिया माने अनर्थ स्वरूप है, यही कथन है इसका, तो प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा संसार से, आगे तत्व ज्ञानाद अज्ञान निवृत्त दृष्टांत, तत्व ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति दृष्टांत दिया, क्या दृष्टांत, रज्ज्वाम इव सर्प विज्ञान अपनयनाय, ये कहा जैसे रज्जु में सर्प विज्ञान हो रहा था उसको हटाने के लिए ज्ञान चाहिए, ठीक इसी प्रकार संसार की निवृत्ति जो क्या है अविद्या के कारण संसार दिख रहा है उसको हटाने के लिए ब्रह्म विद्या आरंभ है, ब्रह्म विद्या का आरंभ किया जाता है, माने उपनिषद आरंभ किया जाता है। आगे ठीक है थोड़ी, एवं एवं उपनिषद आरंभ स्थिति, इस प्रकार उपनिषद के आरंभ करना सार्थक हो गया, किस प्रयोजन है, अविद्या को हटाना है इसके लिए, अविद्या के कारण ये आत्मा आरोप संसार क्रिया नाम रूप कर्म आश्रय वाला संसार आरोप करके अपने को संसारी बना रहा है या विद्या के कारण हो रहा है, इसको हटाने के लिए ब्रह्म विद्या आरंभ की जाती है। माने तुम संसारी नहीं हो, तुम नाम रूप कर्म से युक्त नहीं हो, तुम अलग हो, ये बताने के लिए। तो एवं उपनिषद आरंभ स्थित, इस प्रकार उपनिषद के आरंभ प्राप्ति होने पर, स्थित होने पर प्राथमिक ब्राह्मण अवांतर तात्पर्य, पहले वाले जो दो ब्राह्मण हैं, ये षष्ठी का दो वचन है, प्राथमिक ब्राह्मण यो, दो ब्राह्मण माने अश्वमेध ब्राह्मण और अग्नि ब्राह्मण, ये दो ब्राह्मण के तात्पर्य, माने दो ब्राह्मणों के तात्पर्य बताते हैं पहले। अवांतर तात्पर्य, महातात्पर्य तो एक ही है, माने ब्रह्म विद्या की प्राप्ति यही है। एवं उपनिषद आरंभ स्थित प्राथमिक ब्राह्मण और अवांतर तात्पर्य, एक अवांतर तात्पर्य है, एक महातात्पर्य होता है, एक अवांतर तात्पर्य। जैसे आप आम के गुठले लगा देते हैं किसके लिए, फल के लिए, किंतु अवांतर तात्पर्य छाया आदि मिल जाता है, छाया गंध आदि मिल जाता है। गाय लाते हैं, गाय पालते हैं किसके लिए, दूध के लिए, मुख्य प्रयोजन तो आपका दूध के लिए, किंतु गोबर आदि मिल जाता है, अवांतर तात्पर्य हो जाता है। सभी में दो होते हैं, महातात्पर्य और एक अवांतर तात्पर्य। ठीक है, अवांतर तात्पर्य प्राथमिक जो दो ब्राह्मण है, पहले वाले दो ब्राह्मण अश्वमेध ब्राह्मण और अग्नि ब्राह्मण, ये दो ब्राह्मणों का अवांतर तात्पर्य कहते हैं। तत्र तावत इत्यादि भाषा में कहा, तत्र तावत अश्वमेध विज्ञानाय, अश्वमेध विज्ञान माने उपासना के लिए, विज्ञान माने उपासना, अश्वमेध उपासना के लिए उषावा अश्वस्य इत्यादि मंत्र आएगा अभी, उषावी अश्वावा अश्वस्य मेध्यस्य शिर इत्यादि एक कहा। तत्र अश्व विषय एवं दर्शन उच्यते, इसमें प्रथम में अश्व विषय दर्शन माने उपासना, अश्व माने घोड़ा, अश्व में त्याग के, तो अश्व विषय दर्शन, अश्व विषय दर्शन का अर्थ उपासना उच्यते कहा जाता है। प्राधान्य अश्वस्य, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में और भी अंग है, खाली घोड़े मात्र से काम नहीं चलेगा, किंतु घोड़े की प्राधान्य है, इसलिए अश्व का ही बात करेंगे। और भी यज्ञ करना है तो बहुत सी सामग्री चाहिए, खाली घोड़े मात्र से यज्ञ नहीं होगा, अश्व मात्र से नहीं होगा, किंतु प्राधान्य है अश्व की, इसलिए उसी का कहा जाता है। कहा टिप्पणी दो तीन चार पांच, ये सब टिप्पणियां है ना, दो में तो कहते टीकोक्तम बोल दिया, जो टीका में कहा क्या कहा, ये दो ब्राह्मणों के तात्पर्य बताना है, अश्वमेध ब्राह्मण और अग्नि ब्राह्मण, यही है टीका में कहा, वही बताना है। तीन में कहा तावत, तावत में आदौ ब्राह्मणाभ्याम, पहले जो दो ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मणाभ्याम माने दो ब्राह्मण, अश्वमेध ब्राह्मण और अग्नि, ये दो ब्राह्मणों से अश्वमेध उपासना उच्यते, अश्वमेध की उपासना कहा जाता है। तत्रापि माने अश्वमेध उपासना में अग्नि की आवश्यकता है और घोड़े की आवश्यकता है, दोनों अश्वमेध संबंधी है, ये कहा जाता है। तत्रापि उन दोनों ब्राह्मणों में भी माने अश्वमेध ब्राह्मण और अग्नि ब्राह्मण में विशेष क्या होगा, आद्येन अश्व विषय, पहले वाले ब्राह्मण से अश्व को विषय करने वाली उपासना, ग्रह विषय से आगे, एक तो अश्व विषय दूसरा ग्रह विषय, माने उसके सामने दो पात्र रखा जाता है, एक सोने का पात्र होगा, एक चांदी का पात्र होगा, ऐसे पात्र होगा वो घोड़े के सामने रखा जाता है, वो ग्रह बोलते हैं उसको, दो की यहां चर्चा होगी, दो की उपासना होगी, अश्व की और ग्रह की, आद्य ब्राह्मण अश्वमेध ब्राह्मण में, और द्वितीय न अग्नि, अग्नि विषय द्वितीय ब्राह्मण से विराट उपासना बताएंगे, अग्नि विषय की उपासना, ये इसमें भेद है, ये बताया टिप्पणीकार। अच्छा अगर चार की टिप्पणी माने क्या है, तो विज्ञान आय मैंने उपासना आय बोल दिया, पांच की टिप्पणी है तत्र अश्व विषय एव, अश्वांग विषय इति यावत, अश्व के अंग विषय उपासना है, अश्व के तत्त अंग में तत्त, कहीं लोक दृष्टि है, कहीं देव दृष्टि है, कहीं आपके भूत दृष्टि है, लोक देव, देव दृष्टि लोक दृष्टि इत्यादि बताएंगे वहां, तो यही है उस अंग में उस लोक आदि की चिंतन करना, अश्व के शीर में क्या दृष्टि करना है, आंख में क्या दृष्टि करना है, मुख में क्या दृष्टि करना है, सब बताएंगे आगे, प्रत्येक अंगों में तत्त देवताओं की चिंतन, तत्त लोक की चिंतन, तत्त भूतों की चिंतन इत्यादि, यही है एक अश्वांगम बता दिया, हो गया। आगे टीका में ननु अश्वस्य मेधस्य अंग बाहुल्य, उसके अंग बहुत हैं, केवल घोड़े से ही अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं होता, और भी बहुत सारी सामग्री चाहिए, उसका अंग बहुत है अश्वमेध यज्ञ के। नो अश्वमेधस्य अंग बाहुल्य, अश्वमेध यज्ञ के अंग बहुत हैं, सामग्री बहुत है होने पर भी। कस्मात अश्वाख्य अंग विशेष विषय में उपासना पूछते, फिर घोड़े के अंग संबंधी उपासना यह क्यों कह जाती, और को क्यों ने कहा, कहते तत्रह प्राधान्यात, ये कहा अश्व से प्राधान्यात है, तो बहुत को सामग्री चाहिए किंतु मुख्यता है किसमें, घोड़े में अश्व में, इसलिए उसी का नाम लिया जाता है कहा। आगे तदेव कथम, वो प्राधान्य कैसे प्रश्न उठा, तो उत्तर देते हैं प्राधान्यम च तन नामांकितत्वात् क्रतो प्राजापत्यत्वात् च, यह प्राधान्य इसलिए है उसके नाम से अंकित है, अश्व के नाम से अंकित है, या अश्वमेध यज्ञ किसके नाम से है, अश्व के नाम से है, तभी तो अश्वमेध कहा, इसलिए प्राधान्य यही है। दूसरी बात, अश्वमेध यज्ञ का फल होगा प्रजापति भाव को प्राप्त करना, विराट भाव को प्राप्त होना, यह परिच्छिन्न भाव को परित्याग करके अपरिच्छिन्न भाव में, विराट भाव में पहुंचना, माने संसार से मुक्ति तो नहीं है किंतु छोटे चीज बड़े हो जाना, समष्टि भाव में जाना, अभी व्यष्टि भाव में है, समष्टि थोला अभिमानी को विराट कहते हैं, तो विराट भाव में पहुंचेगा वो यजमान, ये कहना है। ये प्रजापत्यत्वाच ये बताते हैं कि इसी के टीका में कहा प्रजापति देवताकत्वात् च अश्वस्य प्राधान्यम, ये जो अश्व है ना प्रजापति देवता वाला है, ये प्रजापति के लिए उद्देश्य करके अश्वमेध यज्ञ होता है, प्रजापति माने होता है विराट, विराट उद्देश्य है यहां, तो प्रजापति देवता कत्वात् च अश्वस्य प्राधान्यम, प्रजापति देवता वाला है अश्व, इसलिए भी प्राधान्य है, अन्य अंगों की अपेक्षा अश्व प्रधान है इस यज्ञ में, एक कहा। दस नंबर की टिप्पणी, विराट प्रजापति देवता माने विराट देवता कत्वात्, एक कहा इसलिए अश्वस्य प्राधान्यम इसलिए भी है, ये बताया। आगे मंत्र होगा, ओम उषावा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः, ओम उषावा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः, सूर्यश्चक्षुर वातः प्राणो व्यात्तम अग्निर्वैश्वानरः, संवत्सर आत्मा अश्वस्य मेध्यस्य यौ पृष्ठम् अंतरिक्षम उदरम पृथ्वीपाज्यश्यम दिशा पार्श्वे अवांतर दिशा पर्शवः ऋतवोंगानि मासाश्चार्धमासाश्च पर्वाणि अहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राणि स्थेने नवोमांसानि उपद्यंशिकतः सिन्धवो गुदा यकृच्चक्लोमानश्च पर्वतः ओषधयश्च वनस्पतयश्च लोमानि उद्यन्पूर्वार्धो निम्लोचञ्जगनार्धो यद्विजृम्भते तद्विद्योतते यद्विधूनुते तत्तनयति यन्मेहति तद्वर्षति वागेवस्य वाक्। ओम उषा वाश्वस्य मेध्यस्य शिरः, सूर्यश्चक्षुर वातः प्राणो व्यात्तम अग्निर्वैश्वानरः, संवत्सर आत्मा अश्वस्य मेध्यस्य यौ पृष्ठम् अंतरिक्षम उदरम पृथ्वीपाज्यश्यम दिशः पार्श्वे अवांतर दिशः पर्शवः ऋतुवोंगानि मासाश्चार्धमासाश्च पर्वाणि अहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्यस्थीनि नवोमांसानि उवद्यं शिकता सिन्धवो गुदा यकृच्चक्लोमानश्च पर्वता ओषधयश्च वनस्पतयश्च लोमानि उद्यन्पूर्वार्धो विम्लोचन जगनार्धो यद् विजृंभते तद् विद्योतते यद् विधूनुते तत् स्तनयति यन्मेहति तद् वर्षति बागेव अस्यवा। ओम माने परमात्मा का नाम है, वाचक है, और परमात्मा का वाचक भी है, परमात्मा का प्रतीक भी है। हर वस्तु का एक वाचक होता है, अयम मनुष्य, ये मनुष्य, मनुष्य शब्द वाचक है इसका, ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य शब्द है। मकार अकार नकार उकार सकार यकार अकार विसर्ग बन के मनुष्य ऐसा बना हुआ है, वो शब्द है मनुष्य, वो है वाचक, किसका है, इसका वाचक, यह है वाच्य, ये वाच्य है, अर्थ वाच्य होता है, शब्द वाचक होता है। इसी प्रकार ओम परमात्मा का वाचक है, परमात्मा का लिए क्या शब्द है, तो कहते ओम, ओम का अर्थ परमात्मा, जैसे मनुष्य शब्द का अर्थ ये दो पैर हाथ वाला होता है, वैसे ओम माने परमात्मा ये होता है। अथवा ओमकार प्रतीक है परमात्मा, कोई ना कोई, जैसे विष्णु के लिए प्रतीक क्या है, शालिग्राम, हम विष्णु दृष्टि करते हैं, शालिग्राम की पूजा करते हैं, विष्णु तो हमारे पास होते नहीं, क्योंकि तो पूजा का फल हमें मिल जाता है। नर्मदा के शिलाखंड में शिव दृष्टि करते हैं, क्या दृष्टि करते हैं, माने ये प्रतीक है। इसी प्रकार ओमकार प्रतीक है किसका, परमात्मा का, ये वाचक भी है प्रतीक भी है, ओमकार प्रतीक, उपासना करते समय प्रतीक, वो प्रतीक है और वाचक भी है। इसलिए कि ओम परमात्मा के लिए याद करने के लिए ओम कहा पहले, और वेद मंत्रों में कहीं भी शुरू करते समय में ओम और समाप्ति में भी ओम ऐसा होता है, जब पाठ करते हैं, वेद पाठ करते हैं, ओम से उच्चारण शुरू करेंगे और आगे समाप्ति में भी ओम लगाते हैं, माने शुरू में भी परमात्मा का चिंतन और अंतिम में भी परमात्मा का चिंतन ये होता है। ओम ये परमात्मा का वाचक शब्द है। ये उषा वई अश्वस्य मेध्यस्य शिरः, ये कहते हैं वही प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध अर्थ को द्योतन करता है, ये निपात या अव्यय है, वही प्रसिद्धि को बताता है, किसको, प्रसिद्धि को बताता है, वही यहां आयादेशों के लोग को रखा है, वही है। उषा वही अश्वस्य वेद्यस्य शिरः, जो वेद्य है पवित्र है यज्ञ के योग्य है, जो घोड़ा अश्व, हाँ उसके जो शिर है ना, वो क्या है, उषा काल है, प्रात काल है, उषा काल, उषा काल माने उसके सिर में प्रातर दृष्टि करना, उषा काल होता है, अरुणोदय काल को उषा काल बोलते हैं, जो सुबह अंधेरे अंधेरे में पूर्व दिशा के तरफ जो लालिमा छा जाती है ना, उसको अरुणोदय बोलते हैं, तो अरुणोदय काल है, जो लाल आसमान लाल लाल दिखता है, वो उषा काल वही होता है, वो क्या है, इस घोड़े के सिर में उषा काल दृष्टि करना, प्रातकाल दृष्टि करना, माने कौन, अश्वस्य वेद्य से कहा, अश्व का जो वेद्य है यज्ञ के योग्य है, यज्ञ रहस्य ऐसा कहा, इस प्रतिपणिकार ने कहा, एक नंबर टिप्पणी कहते हैं यज्ञ रहस्य, यज्ञों के लिए योग्य है वो, ऐसा घोड़ा के शीर में क्या दृष्टि करना, उषा काल दृष्टि करना ऐसा है। और सूर्यस चक्षुर, उसके घोड़े के जो चक्षु है उसमें सूर्य दृष्टि करना, ये सूर्य है ऐसा दृष्टि करना, ऐसा समझना, घोड़े के जो आंख है उसमें सूर्य दृष्टि करना, ये सूर्य है ऐसा समझना। और बातः प्राण, जो वायु है, जो वायु उसमें घोड़े के प्राण दृष्टि करना, वायु घोड़े का प्राण है ऐसा दृष्टि करना, घोड़े के प्राण में बात वायु दृष्टि करना, घोड़े का जो प्राण है उसमें अश्व के प्राण में वायु, कौन सा अश्व, जो अश्वमेध के लिए तैयार अश्व है उसमें। व्यात्तम अग्निर्वैश्वानर कहते हैं, जो मुख खोलता है ना घोड़ा, व्यात्त होता है वो वैश्वानर, अग्नि दृष्टि करना उसमें, उस व्यात्तम मुख जब खोलता है घोड़ा तो उसमें ये करना, अग्नि दृष्टि करना, ये कहा खुला हुआ मुख उसका यह है, माने वैश्वानर अग्नि, वैश्वानर जाठर अग्नि जो बोलते हैं, हम वैश्वानर भूत्वा प्राण नाम देहमाश्रित, तो खाया हुआ अन्न पचाने वाला अग्नि को वैश्वानर अग्नि कहते हैं, तो वैश्वानर अग्नि दृष्टि करना, किसमें? खुला हुआ घोड़े के जो बुक है, खुला हुआ मुख है, वो बुक वैश्वानर अग्नि है ऐसा समझना, ये कहा। और संवत्सर आत्मा कहते हैं, संवत्सर उसका शरीर है ऐसा समझना, मध्य भाग है, आत्मा माने शरीर के मध्य भाग होता है, तो संवत्सर एक साल, संवत्सर माने एक वर्ष होता पूरा, संवत्सर को मैं घोड़े के आत्मा दृष्टि करना, क्यों एक साल तक उसको छोड़ा जाता है घोड़े को, उसके बाद में एक में बांधा जाता है, संवत्सर आत्मा है उसके, आत्मा उसके मध्य भाग में संवत्सर दृष्टि करना, ये कहा। अश्वस्य वेद्य से कैसा है, वो जो वेद्य अश्व है, पवित्र घोड़ा है उसके, ऐसी दृष्टि करना, ये प्रत्येक आगे संबंध करते चलना, इसलिए दोबारा बोला ये अश्वस्य वेद्य से, पहले भी बोला था एक बार, अभी यहां भी आगे बोल दिए मंत्र में, प्रत्येक में ही लगाना है। देव पृष्ठम, स्वर्ग, स्वर्गलोक इसके पृष्ठ भाग है, ऊपर का भाग है, घोड़े के पृष्ठ ऊपर होता है, देव माने स्वर्ग, पृष्ठम माने पृष्ठ भाग है, माने घोड़े के जो पीठ है उसमें स्वर्ग दृष्टि करना, ऐसे चिंतन करना है, स्वर्ग ये स्वर्ग है ऐसा समझना, घोड़े के पीठ को स्वर्ग समझना। अंतरिक्षम उदरम, और अंतरिक्ष जो आकाश है उसको, उसका पेट, वो पेट है, खोखला होता है ना पेट भीतर, तो आकाश खोखला है, इसलिए उसके पेट समझना, उसके पेट में अंतरिक्ष दृष्टि करना। देखा पृथ्वी पार्यस्यम कहते हैं, पृथ्वी, पृथ्वी है उसको पैर रखने के जो स्थान है उसको पार्यस्य बोलते हैं, मारे पैर रखे, घोड़े किस में पैर रहता, खुरी के ऊपर पैर होता है, वो खुरी है, वो उसके खुर, उसमें उसको पार्यस्य कहा, पृथ्वी घोड़े के खुर है ऐसा समझना, तो घोड़े के खुर में पृथ्वी दृष्टि करना। यह दिशा पार्श्व कहते हैं, जो दिशाएं हैं चार दिशाएं हैं उसके पार्श्व भाग इधर उधर के भाग है, माने दिशा चार है घोड़े के, माने ये पार्श्व दो है, कैसे घटेगा, कहते हैं घोड़ा घूमता रहता है, इधर उधर करता है, पूर्व की तरफ मुख करेगा तो दक्षिण और उत्तर दिशा पार्श्व हो जाएंगे, और दक्षिण की तरफ मुख करेगा तो पूर्व पश्चिम पार्श्व हो जाएगा, दिशा पार्श्व, दिशाएं उसके पार्श्व भाग है, दाया बाया भाग है ऐसा है। और अबांतर दिशा पार्श्व, जो कोण बोलते हैं जिसको, आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान, माने दो दिशाओं के बीच में कोण है जिसको कोण बोलते हैं, ये जो कोण है अबांतर दिशा ये होते हैं, चार दिशा है, चार अबांतर दिशा है, माने पूर्व और दक्षिण के बीच में नैऋत्य दिशा है, और दक्षिण और पश्चिम, पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय दिशा है, कोण है, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य कोण है, पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य कोण है, और उत्तर पूर्व के बीच में ईशान कोण है, इसको अवांतर दिशा बोला। अवांतर दिशा पार्श्व, उसके हड्डियां है, ये जो पार्श्वों की हड्डी है वो, अच्छा पार्श्वस्थान ये हड्डियां हैं, ऋतवो अंगानी, उसके अन्य अंग जो हैं, जो बताए गए अंग से जो अन्य अंग हैं, ऋतु जो छह ऋतु होते हैं, तो ये ऋतु कैसे उसका अंग है, घोड़े के अंग माने उसके अंगों में ऋतु दृष्टि करना। मासास्य अर्धमासास्य पर्वाणी कहते हैं, महीना और पक्ष, मास माने महीना और अर्धमास माने पक्ष, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष जो होंगे पक्ष, ये पर्वाणी उसके जो संधियां हैं, ये क्यों संवत्सर उसके शरीर है, तो संवत्सर के जो ये पर्व बनते, ये अंग बनते हैं, ये संधियां हैं, ये मासास्य अर्धमासास्य पर्वाणी माने संधियां। अहोरात्राणी प्रतिष्ठा, उसमें प्रतिष्ठा दृष्टि करना, उस कहां प्रति घोड़ा प्रतिष्ठा होता है उसमें अहोरात्र दृष्टि करना, अच्छा माने उसके पैर हैं समझना, अहोरात्र को प्रतिष्ठते अनैनित्य प्रतिष्ठा, जिससे व्यक्ति बैठता है उसको प्रतिष्ठा बोलते, किसे बैठता, पैर से, इसलिए प्रतिष्ठा माने पैर। नक्षत्राणी अस्थिनी कहते हैं, जो नक्षत्र हैं जितने तारेगण हैं उसके हड्डियां हैं, अस्थि अस्थि अस्थि अस्थि बहुवचन है। नभो मांसानी, और आकाश जो है नभ, वह मांस है कहते हैं, जैसे घोड़े के शरीर के मांस में आकाश दृष्टि करना है कहा। और उबध्यम शिकता कहते हैं, उसने घोड़े के जो चबा करके आधा आधा पका हुआ अन्न होगा भीतर पेट में, उसमें रेत दृष्टि करना, घोड़े के पेट में जो अन्न है आधा पका हुआ अन्न होगा, पेट में पड़ा हुआ अन्न, उसमें शिकता आपने रेत दृष्टि करना। और कौन घोड़ा है? अश्वमेध यज्ञ की घोड़ा है वो। और सिंधवो गुदा कहते हैं, जितने नदियां सिंधु हैं, नदियां हैं, ये सब उसके नाड़ी समझना, गुदा माने नाड़ी, उस घोड़े के नाड़ी में सिंधु दृष्टि करना, नदियां हैं समझना, नाड़ी में सिंधु दृष्टि करना, नदी दृष्टि करना। और एकृत्य कुलमाना से पर्वतहा, ये जो छाती में जो नीचे दो होते हैं, एक तरफ तो होता है आपका पैंक्रियाज बाएं तरफ, और दाएं तरफ जो गॉलब्लैडर क्या बोलते हैं, छाती के नीचे भाग में है, कुलोमा माने होता है पैंक्रियाज जिसको बोलते हैं, और इधर गॉलब्लैडर जो बोलते हैं उसको यकृत बोलते हैं। तो यकृत से कुलमाना से पर्वतहा, उसके जो घोड़े के यकृत और कुलम है उसमें क्या करना, पर्वत दृष्टि करना, ये पर्वत है समझना। और औषध से वनस्पति से लोमानी, औषधि और वनस्पति, औषधि माने होता है फल पकने पर स्वयं भी नष्ट हो जाता है, उसको औषधि कहते हैं, जो वस्तु जैसे धान जौ आदि होते हैं फल पका स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, इनको कहते हैं औषधि। वनस्पति माने अनेक बार फल देने वाले, ये औषधि और वनस्पति में अंतर है। औषध से वनस्पति से लोमानी, उसके लोम समझना, शरीर के लोम, उसके लोम में औषधि और वनस्पति दृष्टि करना, घोड़े के लोम में कहा। और एक नंबर टिप्पण में कहते हैं केस को भी ले लेना लोम से, हमारे शरीर में जो होते हैं उसको लोम बोलते हैं, सिर में जो होते हैं उसको केस कहते हैं, बाकी शरीर वाले को लोम बोलेंगे और सिर वाले को केस बोलेंगे, केस भी उसमें आ जाएगा। तो कहा एक नंबर टिप्पण में कहा केसानाम अभी एतत उपलक्षण है, उपलक्षण है लोमानी के सामने, केस भी ले लेना ये कहा। और उद्यन पूर्वार्ध, सूर्य जो उदय होते हैं ना, उदय काल से लेकर के मध्यान्ह काल के सूर्य, ये उसको पूर्वार्ध, शरीर के पूर्वार्ध, शरीर के आधा भाग सामने का भाग है उसमें उगता हुआ सूर्य की दृष्टि करना, माने 12 बजे तक, उदय से लेकर के 12 बजे तक जो सूर्य है वो दृष्टि करना, कहां? वो घोड़े के सामने वाले भाग में, आधा भाग में अश्व। और उदयन पूर्वार्ध, निम्लोचन जगरार्ध, और जो अस्त होने वाले सूर्य हैं 12 बजे के बाद के सूर्य हैं, हाँ, उसको क्या करें, पीछे के भाग, शरीर घोड़े के जो आधा हिस्सा है पीछे की तरफ का हिस्सा है उसमें माने अस्त होने वाले सूर्य दृष्टि करना, माने 12 बजे के बाद के सूर्य दृष्टि करना, घोड़े के दो भाग में समझना, सूर्य का दो भाग समझना, 12 बजे से पहले के सूर्य में क्या, घोड़े के शरीर आधा शरीर आगे वाले शरीर में 12 बजे से पूर्व के सूर्य दृष्टि करना, और पीछे वाले शरीर में 12 बजे के बाद के सूर्य दृष्टि करना, यानी सूर्य समझना उसको घोड़े को ऐसा। यद विजृंभते तद विद्योतते, वो जो जवाही मुख फाड़ता है जवाही लेता है वो उसका विद्योतन है, मानी बिजली है, बिजली दृष्टि करना, विद्युत दृष्टि करना उसमें। जृंभते माने जिर्भी गात्र विमान धातु, शरीर हिलाना होता है, विजृंभन करना, जवाई लेता है तो शरीर अकड़ा जाता है। तो यद विजृंभते तद विद्योतते, जो विजृंभन करता है उसको उसमें बिजली विद्युत दृष्टि करना, जो बिजली चमकती वो दृष्टि करना कहा। तीन या दो नंबर टिप्पणी बोलते हैं गात्र विमान विनाम पूर्वकम मुख विदारणम, शरीर हिलाता हुआ मुख को फाड़ता है उसको कहते जवाई लेना बोलते हैं, जो हिंदी आदि में वही है ये विजृंभणम तत्र विद्योतन दृष्टि, वो जो विजृंभण क्रिया होती है उसकी उसमें विद्युत बिजली दृष्टि करना, विद्युत दृष्टि करना ये कहा। और यद विधु न थे तत्तनय थी, जो घोड़ा शरीर से लोमों को हिला देता है, धुएं कंपरे धातु कपाता है शरीर को, तो तत्तनय थी वह गर्द, उसको क्या करना, उसको बादल समझना, गर्जना कर मेघ समझना यन मेहती तद वर्षति, वो जो बुत्र करता है उसमें वृष्टि दृष्टि करना, ये बारिश हो रही समझना। बागे वश्य बाघ, जो बाणी है वो इसकी बाणी है, अश्यबाघ माने क्या शब्द करता है, घरेसा शब्द करता घोड़ा, वही उसकी बाणी है कहते हैं। तीन नंबर टिप्पणी में कहा घरेसा शब्द, घोड़े का शब्द घरेसा करता है वो शब्द होता है, एक समझना ये कहा। माने और जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला अधिकारी है वो तो घोड़े में करेगा दृष्टि, ये सब तत्त दृष्टि किसमें? घोड़े में करेगा, घोड़े के अंगों में सूर्यादि द्यूलोक आदि दृष्टि करता जाएगा, ठीक है जैसा बताया। किंतु जो उपासक होगा क्या करेगा, उसके पास तो घोड़ा नहीं है, तो स्वयं को घोड़ा बना करके, घोड़ा मान करके सारे वहां ये दृष्टि करेगा, सब घोड़े के स्थान पर स्वयं को लेगा उपासक, ऐसा ऐसा उपास, क्योंकि उसके पास घोड़ा नहीं होता, काल्पनिक घोड़ा बनाना है तो स्वयं को घोड़ा बनाकर उपासना करेगा, उस घोड़े के स्थान पर, अश्व के स्थान पर स्वयं को रखकर उपासना करेगा। क्यों? राजा लोग ही इसको अश्व देकर कर सकते हैं, उनके लिए तो घोड़ा है सामने, तो घोड़े के तत्त शरीर में तत्त लोक दृष्टि, देव दृष्टि आदि, भूत दृष्टि ये सब करेंगे। किंतु जो बताया हुआ है, किंतु जिसके पास वो कर रहा हो उपासना कर रहा हो, उस पास घोड़ा नहीं है, तो वो तो स्वयं को ही घोड़ा बना करके समझ करके चिंतन करेगा। ये कहना है, समय हो गया है, यहीं रखते हैं, आगे भाष्य टीका फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः।